शिक्षा अध्याय प्रथम अध्याय में तृतीय अनुवाद का इसमें संहिता विषय को उपासन कहा गया। वर्णों में दृष्टि करना, लोक दृष्टि, ज्योतिर्दृष्टि, विद्या दृष्टि, प्रजा दृष्टि और अध्यात्म सर्ज अवयव दृष्टि, ये इसको कहा गया। इति इमा महासंहिता, महासंहिता इसका नाम है। महत्यश्च कह संहिताश्च, महत विषय को हमसे महति है और संहिता संबंधी उपासन है। यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद, ये जो महासंहिता जिसकी व्याख्या हो गई है इसकी जो उपासना करता है, संधीयते प्रजया पशुभिः, प्रजया पशु भी संध्यते, प्रजा पशु से युक्त होता है ब्रह्म वर्चसेन, श्रवण अध्ययन जनित तेज ब्रह्म वर्चस उससे भी युक्त होता है। अन्नाद्येन अन्नं च तथाद्यं च अन्नाद्यं, खाद्य पदार्थ से संयुक्त होता है। सुवर्गेन लोकेन, सुवर्गेण ज्ञान यह नहीं चाहिए, सुवर्गेण स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। टीका में एक ही कर्तु हो अनुष्ठेय बहुत होने पर अवश्य क्रम होता है, इसलिए क्रम विशेष नियम करने के लिए अर्थ कहा गया। जिस प्रकार वेद मंत्र में कर्म करते समय हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस इतिवत, अवदान छेदन, वहाँ एक करता है तो क्रम से करता है, पहले हृदय से आगे जिह्वा आगे वक्ष का, ऐसे वेद मंत्र में आया। इतिमा इत्युक्ता उपप्रदर्श्यते, भाष्य में कहा गया, ये दिखा उप प्रदर्शित कहा था, परामृश्यंते अधिकारी विधि प्रदर्शनाय, अधिकार विधि है फल संबंध बोधक विधि, उत्पत्ति विधि तो कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि, कर्म विधान होने के बाद फल विधान होता है, फल संबंध विधान करने वाले विधि को अधिकार विधि कहते हैं। फल का जो स्वामी कौन है, क्या फल है, ये दिखाने के लिए ये सब इतिमा महासंहिता, ये महासंहिता कह करके इनका परामर्श करते हैं आगे फल कहने के लिए। यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद, ये आगे फल कहा गया। वेद का तो उपास्ते, वेद इति उपासन स्यात् विज्ञान अधिकारात्, विज्ञान उपासन, उपासना का प्रकरण हमसे यहाँ उपासना ज्ञान नहीं। इति प्राचीन योग्यो उपासो इति वचनात्, हे प्राचीन योग्य उपासना करो। टीका में यथा दर्शादय षड यागा समुचिता फल साधन अधिकारांशन अभेदात, दर्श और पूर्णमास, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, दर्श है तीन याग होते अमावस्या में और पूर्णमास में पूर्णिमा में तीन याग, दर्श पूर्णमासाभ्याम तीन का नाम दर्श जो अमावस्या में किया जाते हैं, पूर्णिमा में किया जाता है तीन याग, उनका नाम पूर्णमास, दो तीन तीन छह होते हैं। अमावस्या में याग किया जाता है आग्नेय एक याग है और एक है सान्नाय, सान्नाय में दो याग है, अहिंद्रम दधि अहिंद्रम पय, इंद्र देवता का दधि पय विषय का अहिंद्रम दधि अहिंद्रम पय, ये दो का नाम सान्नाय और एक आग्नाय आग्नेय, तीन याग अमावस्या में। पूर्णिमा में भी तीन याग है, आग्नेय अग्निसमय उपांशु, ये मिलकर छह याग होते हैं। टीका में कहा यथा दर्शादेह षड यागा समुचित फल साधन, छह याग समुचित होकर के स्वर्ग के साधन है। यह दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, यहाँ जो स्वर्ग काम फल संबंध विधान किया गया, ये अधिकार विधि अधिकार अंशन अभेदास, एक ही अधिकारी है छह याग का, इसलिए छह याग समुचित होकर के फल का स्वर्ग फल का साधन है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो उपासना कही गई तथा पंच उपनिषद समुचिता पांच आश्रय में उपासना कही गई, पांच उपासना ही समुचित होकर के प्रजा पशु ब्रह्म वर्चस्व अन्नाद्य स्वर्ग ये सब का फल है। प्रजादि फल काम से अनुष्ठेया इत्या यह कश्चित जो भी इसे उपासना करेगा यह कश्चित एवं एता महासंहिता व्याख्यात वेद भाष्य में दिया है। उपासना क्या है? उपासनं च यथा शास्त्रं तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णा च अतत् प्रत्ययी शास्त्रोक्त आलंबन विषयाच यथा शास्त्रम शास्त्रम अनतिक्रम्य शास्त्र में जैसे उपदेश किया गया ऐसे ही करना है उपासना। और उसमें क्या करना है? तुल्य प्रत्यय संतति समान प्रत्यय का प्रवाह, समान प्रत्यय जिसका चिंतन करते ध्येय का चिंतन होता है, ध्येय चिंतन ही प्रत्यय चिंतन ज्ञान, उसके समान चिंतन का प्रवाह चले। मध्य मध्य में यदि अन्य प्रत्यय आ गया तो संकीर्ण मिल गया, ऐसा मिले नहीं अन्य चिंतन नहीं हो, असंकीर्ण अन्य प्रत्यय से संकीर्ण नहीं हो, मिश्रित नहीं हो, अतत् प्रत्यय ही तस्य प्रत्यय ध्येय का प्रत्यय तत्प्रत्यय न तत्प्रत्यय तो अतत् प्रत्यय हो, ध्येय विषय नहीं करे अन्य चिंतन से मिश्रित नहीं हो, केवल ध्येय का ही चिंतन हो, तबले धारावत लगातार उसका चिंतन चले, यही उपासना है। शास्त्रोक्त आलंबन विषय आज और आलंबन भी शास्त्रोक्त आलंबनम विषय यस्य उपासनाया, उपासना का विषय भी शास्त्रोक्त आलंबन, शास्त्र में जैसे कहा गया जिस स्थल पर जैसे उपासना का आलंबन प्रतीक ध्येय किसी को आश्रय करके उपासना करना है, कहीं प्राण उपासना है, हार्द ब्रह्म उपासना है, विभिन्न स्थान में उपासना का आलंबन भिन्न भिन्न है, जब जिस उपासना करना है इस आलंबन को विषय करने वाली उपासना है। यहाँ आलंबन है संहिता वर्णों की संहिता, पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण मध्य भाग और संहिता के कारण कार्य, ये सब में लोक दृष्टि ज्योति दृष्टि विद्या दृष्टि प्रजा दृष्टि सर्ज अवयव दृष्टि ऐसे करके उपासना करनी है। और सर्वत्र कहा गया लोक आदि में तत्त्व अभिमानी देवता लेना, उनका ही ध्यान करना, जैसे प्रतिमा में विष्णु का ध्यान करते हैं। प्रसिद्धस्य उपासना शब्दार्थ लोके, लोक में भी उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। गुरु उपास्ते कहीं उपासते पाठ है तो बहुवचन है, उपास्ते एक वचन, गुरु की उपासना करता है, राजानम उपास्ते कहाँ इसे कहा जाता है? यो ही गुरुवादीन संततम उपचरती स उपास्ते उच्यते, निरंतर सेवा करता है स उपास्ते इसे कहा जाता है निरंतर। तो इसी प्रकार ध्यान करते उपासना करता है तो व्यवधान रहित तो उसका चिंतन ध्येय का तो उपासना है। सच फलम आपनोति उपासनस्य, उपासना का फल प्राप्त करता है। अतो अत्रापि जैसे राजा की उपासना गुरु की उपासना निरंतर करता है तो फल प्राप्त करता है, यहाँ भी यह एवं वेद ऐसा जो उपासना करेगा संहिता विषय को उपासना करेगा संधीयते प्रजादिभि ही स्वर्गान्ते ही, प्रजा से लेकर स्वर्ग तक जितने फल कह गये सबसे प्राप्त होकर युक्त होता है। प्रजादि फलानि आपनोति इत्यर्थ, प्रजादि फल प्राप्त करता है उपासक। टीका में फल कामिना अनुष्ठ्यमानं संहितोपासनं कामित फलाय भवति, जहाँ वेद में कहीं भी उपासना कहा गया है फल की इच्छा से करे तो फल प्राप्त करेगा, जो फल जहाँ कथन किया गया विधान किया गया उसी फल की इच्छा से उपासना करेगा, कर्म भी वही फल प्राप्त करेगा। किंतु कर्म हो अथवा उपासना हो फल की इच्छा के बिना यदि करे फला अनभिसंधिना तो अनुष्ठियमानम ब्रह्म विद्यार्थम भवति, कर्म उपासना है यथाशास्त्र करता है किंतु फल की इच्छा के बिना, तब वो कर्म उपासना ब्रह्म ज्ञान का साधन हो जाता है। तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि सन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञ दान तपसव ब्रह्म ज्ञान का परमात्मा के साक्षात्कार का साधन हो जाते हैं, फल इच्छा रहित होकर करने पर। ये प्रमाण है, फलानुसंधि न तो अनुष्ठियमान ब्रह्म विद्यार्थम भवति। फलानुसंधि न, फल इच्छा के रहित होकर के अनुष्ठियमान उपासना ब्रह्म विद्या के लिए। मेधाहीन ब्रह्मणु अवगंतुम अशक्यत्वात् अशक्यत्वान् मेधा कामस्य जपोपि ब्रह्म विद्यार्थो भवति। मेधा रहित तो, ग्रंथ धारण सामर्थ्य मेधा है, ऐसे जो बुद्धिहीन है ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ब्रह्मणु अवगंतुम अशक्यत्वात् जो मेधा चाहता है, ये मंत्रों का जप अभी कहेंगे, मंत्रों का जप भी ब्रह्म विद्यार्थ होती, जप भी ब्रह्म विद्या के लिए, फल इच्छा रहित होकर करे। श्री विहीन सत्वशुद्ध्यर्थम यागादि अनुष्ठातुम न शक्यते इति श्री काम से होमोपि परंपरया ब्रह्म विद्या उपयोगी इति महत्तात्पर्य विद्या सन्निधि समामनाता सर्वत्र द्रष्टव्य। श्री विहीन धन विहीन तो कर्म नहीं कर सकता है, कर्म करने के लिए धन चाहिए याग आदि करने के लिए, तो उसको अंतकोण शुद्धि याग आदि के द्वारा होती है। धन नहीं तो याग आदि नहीं कर सकता है, अंतकोण शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता है। अंतकोण शुद्धि के लिए ये सत्व शुद्धि अर्थम सत्व की शुद्धि, सत्व शब्द अंतकरण के लिए कहते है, सत्व गुण को कहते है, त्रिगुणात्मक है अंतकरण, सत्व गुण की शुद्धि है। रजगुण तमगुण से कलुषित नहीं हो, यदि रजगुण तमगुण अधिक हो जाए सत्व शुद्धि में अशुद्धि हो जाती, रजगुण तमगुण कम हो सत्वगुण अधिक हो तो सत्व की शुद्धि अर्थात अंतगुण की शुद्धि होती सत्वगुण अधिक होने से। तो श्री विहीन धनहीन के द्वारा यागादि अनुष्ठान न शक्यते इति सत्व शुद्धि के लिए अंतगुण शुद्धि के लिए उपासना है। श्री कामस्य होमोपि परंपरा ब्रह्म विद्या उपयोगी, जो धन चाहता है होम भी करता है परंपरा से ब्रह्म विद्या के लिए अंतगुण शुद्धि के लिए। इति महत्तात्पर्य विद्या सन्निधि समामनाता नाम सर्वत्र द्रष्टव्य। उपनिषद ब्रह्म विद्या की सन्निधि में जितने उपासना कहे गए उनका महत्व तात्पर्य में, जो जहाँ फल कहे गए फल की इच्छा से करे तो फल प्राप्त करेगा, फल इच्छा रहित अगर करे ब्रह्म विद्या उपनिषद के अंतर जितने उपासना है सब ज्ञान का साधन हो जाते हैं। विद्या सन्निधि समामनाता नाम विद्या के पास पढ़े गए उपासना का सर्वत्र समझना है। अवान्तर तात्पर्य अभिकृत्य आह, आगे मंत्र में तात्पर्य कहते हैं भाष्य में, यस् छन्दसामिति ये मंत्र है, शांति पाठ में बोलते हैं, मेधा कामस्य श्री कामस्य च तत्प्राप्ति साधनम जप होमा उच्येते। मेधा ग्रंथार्थ धारण शक्ति, ग्रंथे के अर्थ धारण करने की सामर्थ्य, विलक्षण प्रतिभा बुद्धि। श्री काम से जो धन चाहता है तत्प्राप्ति साधनम, तयो प्राप्ति हो साधनम, मेधा और लक्ष्मी धन धन। जप होमो उच्येते, जो मेधा चाहते हैं ये मंत्र का जप करना, पाठ करना, जप करना बुद्धि के लिए, और जो धन चाहते हैं उनके लिए होम आगे कहेंगे। समेन्द्र मेधया स्पृणतु, स मा इंद्र मेधया स्पृणतु, इंद्र मेधा से युक्त करे प्रणयतु मा मा, इसमें मैं आगे है, ये लिंग है ज्ञापक, लिंग है शब्द सामर्थ्य, मंत्र में ही इसका शब्द है, इससे सिद्ध होता है मेधा जो चाहता है उसके लिए ये मंत्र जप करना चाहिए, मंत्र जप करने से मेधा वृद्धि होती है। और जो धन चाहता है आगे मंत्र होम आएगा, ततो में श्रीयम आवह में मेरे लिए लक्ष्मी प्राप्त कराओ, ये भी लिंग ज्ञापक है, जो धन चाहता है आगे उसके लिए होम विधान किया जाएगा। यस छंदसाम ऋषभो विश्वरूप, छंदसाम का से वेदाना मध्य ऋषभ है श्रेष्ठ, संपूर्ण वेद में श्रेष्ठ है विश्वरूप, वो विश्वरूप सर्व सर्वरूप है। ओंकार भी सर्वाभाग, अकार भी सर्वाभाग है, ओंकार में प्रथम वर्ण अकार है, यह ओंकार ही वेद में श्रेष्ठ है सर्वरूप है। छंदोभ्यो अधि अमृता संभव, छंदों से सार निकालने के लिए लोक देव वेद इन सब उसमें से सारतम ग्रहण करने की इच्छा से प्रजापति ने तप करके सब उससे सारतम ओंकार उसको भान हुआ। तप करने के पश्चात अधि अमृता संभव हुआ, अमृत से सम उत्पन्न हुआ ओंकार ही। स माँ इंद्र मेधया स्मृणतु, वो इंद्र परमात्मा माँ मुझे मेधा से युक्त करे। अमृत से देव धारण भूयासम, हे देव अमृत से धारण भूयासम, अमृत तो अमृतत्व तो मोक्ष है, यहाँ मोक्ष का साधन ब्रह्म विद्या का धारण करने वाला हूँ। शरीरम में विचर्षण, ये प्रार्थना करता है मेधा काम परमात्मा से, मेरा शरीर विलक्षण हो, श्रवण करने के लिए समर्थ हो। जिह्वा में मधुमत्तमा, जिह्वा मधुमत्तमा मधुरभाषिनी अत्यंत मधुरभाषिनी हो। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्ण श्रवण इंद्रियों के द्वारा भूरि बहुत श्रवण करूं, अधिक श्रवण करना आवश्यक है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे श्रवण बहुत करें। ब्रह्मण कोशो से मेधया पिहित, ब्रह्म के कोश आप हो, ब्रह्म के कोश जैसे खड़ग के कोश होता है, ये प्रणव को परमात्मा रूप से संबोधन करते हैं। ये प्रणव आप ब्रह्म के कोश हो, जैसे खड़ग के कोश खड़ग के आवरण खड़गो की रक्षा करता है, ठीक इस प्रकार आप ब्रह्म के कोश हो, पर प्रणव ही है उसमें ब्रह्म है। सब लोग इसकी उपासना क्यों नहीं करते, कहते मेधया पिहित, मेधा से ढके गए हो, यहाँ जो मेधा है लौकिक विषय यानी प्रज्ञा लौकिक बुद्धि के द्वारा ढके गए, लौकिक बुद्धि व्यवहार ज्यादा करते हैं तो परमात्मा आवृत होते हैं, लौकिक व्यवहार कम करे लौकिक चिंतन छोड़े तो परमात्मा प्रकट होते हैं, इसलिए ओंकार में उपासना सब नहीं कर पाते हैं, अथवा किसी प्रतीक से प्रतीक में परमात्मा की उपासना नहीं कर पाते हैं, लौकिक प्रज्ञा से ढका गया परमात्मा सर्वत्र विद्यमान होने पर भी लौकिक बुद्धि के द्वारा ढक जाते हैं। श्रुतम में गोपाय, मैं श्रुतम मम श्रुतम जो श्रवण किया गया उसकी रक्षा करिए, श्रवण जन्य ज्ञान स्थिर करिए। यहाँ तक है मेधा काम की मंत्र जप के लिए बुद्धि वाले के लिए। आवहंती वितन्वाना, इसके साथ आगे का अन्वय, आवहंती प्राप्त होने वाले विस्तार को प्राप्त करने वाले, अन्नपनादि सर्व संपादन करने वाले, वितन्वाना का थे विस्तार हंती बढ़ाए, आवहंती का था आनयती, वह प्रापणे आनयती सब संपादन करते अन्नपान आदि सब प्राप्त कराते हैं, और वित्तन्वाता से विस्तार रहती जो प्राप्त हुए उनको बढ़ाने वाले तो उन विस्तार है। उसके साथ आगे मंत्र का अन्वय है द्वितीय मंत्र का, जिसको तो होम के लिए विधान किया जाएगा। पहले इस मंत्र का भाष्य में यश छंदसाम, छंदसाम का था वेदानाम भाष्य में ऋषभ, वेदों का ऋषभ है, ऋषभ का अर्थ ऋषभ इव ऋषभ, ऋषभ सदृश है, जैसे गो में ऋषभ श्रेष्ठ है प्रधान है, इस प्रकार वेद में ये ऋषभ इव ऋषभ सदृश है प्रधान होने से प्राधान्य। विश्वरूप का अर्थ सर्वरूप, ये प्रणव ओंकार सर्वरूप है, क्योंकि सर्वव्याग व्याप्ते है, संपूर्ण वाणी में व्याप्त है। छांदोग्य में कहा तद यथा शंकुना पर्ण अश्वत्थादि पर्ण पत्र में, ये बीच में बहुत उसके शंकु सिरा प्रसिरा के द्वारा पत्र व्याप्त है, इसी प्रकार ओंकार से सब कुछ वेद संपूर्ण व्याप्त है, सर्वत्र ओंकार है। अतएव ऋषभत्वम ओंकार से, इसलिए ओंकार को ऋषभ कहा गया, श्रेष्ठ है संपूर्ण वेद में। ओंकारो ही अत्र उपास्य इति ऋषभादि शब्द ही स्तुतिर न्याय ओंकार से, यहाँ उपास्य ओंकार इति ऋषभादि शब्द के द्वारा ओंकार से स्तुतिर न्याय उचित है। छंदोभ्यो अभी अमृता संभव हुआ, उसका अर्थ कहते छंदोभ्यो का अर्थ वेदेभ्यो, वेद ही अमृत, छंदोभ्यो अभी अमृता, तो अमृता तो अभी अमृत से निकला हुआ यह प्रणव है, वेद ही अमृत है, वेदा ही अमृतम, तस्माद अमृतात अधि संभव हुआ, अमृत रूप वेद से उत्पन्न हुआ ओंकार। कैसे हुआ इसके कहते लोक देव वेद व्याहृतिभ्य सारिष्ठम जिघ्रिक्षो प्रजापते तपस्यत ओंकार सारिष्ठत्व प्रत्यवादी चर्ता। लोक सब लोक में सार, देव में, वेद में, भूर भुव सह व्याहृति है, ये सब में सारिष्ठ मतलब सारतम जिघ्रिक्षो ग्रहण करने इच्छा इच्छुक प्रजापति, सब में सारतम जानने की इच्छा से तपस्यतः प्रजापते, तप करने वाले प्रजापति को ओंकार सारिष्ठत्व प्रत्यवाद, ओंकार ही भान हुआ सब उससे सारतम है। टीका में सम बभूव इति जन्मवाचक पदे श्रीयमणि किमिति प्रजापतिर लोकान अभ्यतपत इत्यादि सूत्यंतर अनुसारेण आत्मज्ञान योग्य कार्य श्रेष्ठत्व प्रतिभान व्याख्याति तत्राह। संभव का अर्थ उत्पन्न हुआ, जन्मवाचक पद है श्रुति माया, तो प्रजापति लोकान अभ्यतपत सारतम जानने की इच्छा से प्रजापति ने लोक के अभिप्राय से तप किया। श्रुति अंतर अनुसार श्रुति के अनुसार चांदोग्य में प्रजापति लोकान अभ्यतप तपतेभ्य अभितप्तेभ्य त्रयी विद्या, तीन विद्या की उत्पन्न हुई, फिर उनके तपकन से तीन अक्षराय भूर भवस्व जिनको व्याहृति कहते हैं, फिर तीन व्याहृति के उद्देश्य से तप करने पर ओंकार संप्रास्रवत ओंकार निकला। तद तो यथा संकुना सर्वाणी पन्नानी संत्र नानी संपूर्ण पत्र में सिरा पत्रा व्याप्त है, एवं ओंकार न सर्वा व्याक संत्र न ओंकार से सब व्याक व्याप्त है, ओंकार वेदम सर्वम, ओंकार वेदम सर्वम, इसे छांदो की माया। तो शंका करते है जब सम बभूव जन्मवाचक पद है, छांदोग्य श्रुति के अनुसार आत्मज्ञान योग्य कार्य श्रेष्ठत्व न, आत्मज्ञान के योग्य जितने कार्य स्वयं श्रेष्ठ ओंकार, इसमें प्रतीक में ब्रह्म का ध्यान करने से आत्मज्ञान होता है, इस रूप से प्रतिभान की व्याख्या कैसे करते है, ऐसे शंका से कहते वास्तव में नहीं नित्यस्य ओंकारस्य अंजसा उत्पत्ति अवकल्पति। ओंकार को नित्य कहा, ब्रह्म अभिन्नत्वात् ओंकार ब्रह्म है, तस्य वाचक प्रणव, ओंकार का वाचक प्रणव है, ब्रह्म नित्य होने से उसके वाचक शब्द को ओंकार को भी नित्य कहा, ऐसे जो नित्य ओंकार ब्रह्मतुल्य है उसका अंजसा उत्पत्ति सम्यक उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसे जो सम बभूव कहा गया है ये ऐसे भान हुआ सार रूप से ओंकार उनको प्रकट हो गया कि सब में सार है, उसकी उत्पत्ति नहीं। मीमांसा के लोग नित्य मानते हैं, वायकन लोग शब्द को नित्य मानते हैं, तो उसको ओंकार को नित्य कहा, नित्य का अर्थ यहाँ ब्रह्म अभेद होने से नित्य है। स एवं भूत ओंकार इंद्र, वही ओंकार इंद्र है परमात्मा, इंद्र के लिए दो प्रकार से कर सकते हैं, स्वर्ग का जो इंद्र है सर्व कामेश इंद्र कह सकते हैं, परमेश्वर व इंद्र शब्द परमेश्वर के लिए प्रयोग होता है, इंद्र माया भी पुरुरूपयते, इंद्र माया इंद्र है परमात्मा, माया के द्वारा अनेक रूप को प्राप्त होते हैं, ऐसा इंद्र शब्द प्रयोग किया गया है। सम इंद्र माँ का समान मेधया का प्रज्ञा से स्पीर्ण हो, प्रज्ञा बुद्धि से मेधाय प्रज्ञा ग्रंथ तदर्थ धारण शक्ति, वही प्रज्ञा है वही बल है, प्रणयतु बल हेतु, प्रणयतु का प्रणयतु अथवा बल हेतु बल युक्त करे, यही बल प्रार्थना करते। प्रज्ञा बल ही प्रार्थ्यते, प्रज्ञात्मक बल प्रज्ञा ही बल है। नायमात्मा बल हीन न लभ्य इसे कहा गया है। ये विद्या साधन प्रज्ञा रूप बल ही आत्मज्ञान का साधन है। ऐसे प्रज्ञा रूप बल ही न आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। टीका में भाष्य में अमृतस्य, अमृतस्य का अर्थ क्या? अमृतत्व हेतुभूतस्य ब्रह्म ज्ञानस्य, अमृत का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, अमृतत्व का साधन ही अमृतत्व मोक्ष, मोक्ष का साधन है ब्रह्म ज्ञान। तो अमृत से का अर्थ ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान को अमृत शब्द से कहा, क्योंकि अमृतत्व मोक्ष का साधन है। तद अधिकारा उसका प्रकरण चल रहा है ब्रह्म ज्ञान का। हे देव धारणो भूयासम, धारण का तो धारयिता, धारण करने वाला हूँ भवेयम, ब्रह्म ज्ञान मेरे में स्थिर रहे। किंच शरीरम में विचर्षणम, मैं कह मम शरीरम विचर्षण का विचक्षण योग्य हो शरीर, भूयादिति पुरुष विपरिणाम, शरीर में विचर्षणम भूयात, पहले था अमृतस्य देव धारण भूयासम, उत्तम पुरुष था भूयासम, आगे शरीर में विचर्षणम, इसमें क्रियापद नहीं, तो भूयासम जो उत्तम पुरुष का रूप है उसका विपरिणाम, पुरुष विपरिणाम करके भूयात इस अर्थ करना, प्रथम पुरुष विपरिणाम करना, भूयासमिति उत्तम पुरुषस्य प्रकृतस्य। टीका में कहा गया है प्रथम पुरुषत्वेन विपरिणाम कर्तव्य, पुरुष विपरिणाम प्रथम पुरुष करने से भूयात, शरीर में विचर्षण हो, यज्ञ हो, विचक्षण हो, समर्थ हो। टीका में अचेतन शब्दम प्रति प्रार्थना कथम, ओंकार के शब्द है, शब्द है अचेतन, उसके प्रति कैसे प्रार्थना करते हैं? कथन से इंद्र शब्द न अभिधानम, इंद्र करके उसको संबोधन करते हैं। इति आशंक्य ब्रह्माभेद विवक्षया इति अभिप्रेत आह, ब्रह्म अभेद विवक्षा करके ओंकार को ब्रह्म मान करके, भाष्य में पहले जिह्वा में कर्ण मधुमत्तमा, मधुमत्तमा का अर्थ मधुमति अतिशयन मधुर वासिनी हो, कर्णाभ्याम श्रोत्राभ्याम भूरि, भूरि का अर्थ बहु विश्रुवम व्यश्रवम, बहुत सुनो श्रोता भूयासन, बहुत श्रवण करो। आत्मज्ञान योग्य कार्यकरण संघात तो अस्तु इति वाक्यार्थ, ये पूरा मंत्र का अर्थ है कार्यकरण संघात, कार्य है शरीर, कर्ण है इंद्रिय, ये सब का समूह आत्मज्ञान के लिए योग्य हो तो शरीर विचक्षण हो, चिंतन ध्यान करने के लिए इंद्रिय समर्थ हो, श्रवण बहुत करे, मन शुद्ध हो, ब्रह्मचिंतन करे, पूरा संघात ज्ञान के आत्मज्ञान योग्य हो, इसलिए प्रार्थना की जाती है। इसलिए इस मंत्र का जप, बार बार जप करे, ध्यान पूर्वक प्रज्ञा वृद्धि होती है। मेधा च तदर्थमेव ही प्रार्थ्यते, मेधा भी उसके लिए आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। अब ये ओंकार की प्रार्थना है, ब्रह्माभेदन, ब्रह्मण परमात्मन कोशोस्ति, ब्रह्मण कोशोस्ति, कोश तुम हो, परमात्मा का कोश है, कोश कैसे? अशरीर उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्, जैसे खड्ग की उपलब्धि का अधिष्ठान है खड्ग का कोश, कोश के अंदर खड्ग है, उपलब्ध होता है, इसी प्रकार आप में परमात्मा की उपलब्धि होती है, ओंकार में परमात्मा की उपलब्धि होती है, ओंकार में ध्यान करने पर परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए ओंकार खड्ग तुल्य, खड्ग के कोश तुल्य हुआ। तम ही ब्रह्मण प्रतीकम, त्वयि ब्रह्म उपलभ्यते, क्योंकि आप ब्रह्म के प्रतीक है, ओंकार का, ओंकार को कहते हैं, ओंकार है ब्रह्म का प्रतीक, उसमें ओंकार में ब्रह्म की उपलब्धि होती है, जैसे शालग्राम में विष्णु की, नर्मदा शिला में नर्मदेश्वर शिव जी की, इसी प्रकार ओंकार में ब्रह्म की उपलब्धि होती है। ऐसे ध्यान उपासना करने पर टीका में ब्रह्मा भेदेन प्रार्थित दाने समर्थ चेत ओंकार किमिति सर्वे नोपास्यते इति आशंक्य आह। यदि ओंकार ब्रह्मा भेदेन प्रार्थित दाने समर्थ, ब्रह्मा भेदेन प्रार्थित दाने, ब्रह्मा भेदेन उपासना करने पर यदि जो इष्ट वस्तु मेधा प्रज्ञा दान करने के लिए समर्थ है ओंकार, तो किमित सर्वे न उपास्यते, सब लोग ओंकारी की उपासना क्यों नहीं करते? प्रज्ञा प्राप्त हो जाने चाहिए उपासना करने से, क्यों नहीं करते? ऐसा संकान से कहते मेधया पिहित, मेधया का अर्थ लौकिक प्रज्ञा पिहित आच्छादित, लौकिक प्रज्ञा से ढके गए हो, लौकिक बुद्धि जितना अधिक हो इतने आच्छादित है परमात्मा, लौकिक बुद्धि कम, लौकिक चिंतन कुशलता चतुराई ये सब का त्याग करके सरलता, लौकिक विषय चिंतन छोड़ने से ही परमात्मा प्रकट होते, लौकिक प्रज्ञा से पीहित करता आच्छादित। सत्वम सामान्य प्रज्ञा अविदित तत्व, इसलिए सामान्य प्रज्ञा ये शाम ते सामान्य प्रज्ञा ते ही अविदित तत्व, अविदितम तत्व यस्य सत्वम अविदित तत्व, आपके तत्व अज्ञात है, जिनकी प्रज्ञा सामान्य है, लौकिक विषय प्रज्ञा है, लौकिक विषय चिंतन करते हैं, उनके लिए आत्म तत्व अविदित अज्ञात है। श्रुतम में गोपाय, श्रुतम का तो श्रवण पूर्वकम, श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञान अधिकम, केवल श्रवण नहीं, श्रवण श्रवण पूर्वक आत्मज्ञान मनन विदिशासन जन्य सामर्थ्य ज्ञान सब की रक्षा करो मैं गोपाय। ऐसे सामान्य रूप से परोक्ष ज्ञान होता है, फिर लौकिक विषय चिंतन करने से वो भी समाप्त हो जाता है, ध्यान करते ही रक्षा करिए। तत्प्राप्ति अविस्मरणादि कुरित अर्थ, ऐसे प्राप्ति और अविस्मरण विस्मरण नहीं हो इत्यादि करो, इसे प्रार्थना करते हैं। जपार्था एते मंत्रा मेधा कामस्य, मेधा कामस्य एते मंत्रा जपार्था, जो प्रज्ञा चाहता है उसके लिए मंत्र यहाँ तक हुआ, जप के लिए बार बार जप करे। यहाँ जो दिया सालग्रामे सेव देवता बुद्धिया, सालग्रामेशु सालग्रामादिशु एव देवता बुद्धिया, सालग्रामादि में ही किसी विषय में ही देवता बुद्धि करने पर परिचिन, सालग्राम में देवता है सर्वव्यापक है, किसी प्रतीक में ये करना उपासना करनी, इसी प्रकार लौकिक प्रज्ञा से अच्छा दिखता है परमात्मा होने पर भी, परमात्मा सर्वत है, कहीं परिचिन्न में ही निश्चित कर दिया इतने में ही है अन्यत्र नहीं, तो सर्वत्र होने पर भी आच्छादित हो गया परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा है, प्रतीक में उपासना करते हैं, ये यदि निश्चय हो जाए इसमें ही परमात्मा है अन्यत्र नहीं है, तो अन्यत्र होते हुए भी आच्छादित हो गई परमात्मा। ठीक इसी प्रकार लौकिक प्रज्ञा से लोक सामान्य विषय के बुद्धि से परमात्मा ओंकार में होने पर भी आच्छादित हो जाते हैं। नैतेषु आर्षयादि मृग्यम ब्राह्मण उत्पन्नत्वात्, ये जब जप करते हैं मंत्र में ऋषि देवता छंद इत्यादि, इसी मंत्र के ऋषि क्या है देवता क्या है छंद क्या है ये सब चिंतन करके स्मरण पूर्वक जप किया जाता है। यहाँ जो मंत्र है इनमें इसके अन्वेषण करना नहीं, ये ब्राह्मण भाग में उत्पन्न है, इसलिए जैसे कहा गया ऐसे ही जप करना है एकाग्रता पूर्वक ये शांति मंत्र, इसलिए पाठ के आरंभ में 10 शांति मंत्रों में इसको रखा गया है। इसे शांति मंत्र पाठ के समय ऐसे ही एकाग्र होकर के चिंतन करे, मेधा वृद्धि के लिए मंत्र है। मंत्र में मूल पाठ में जिह्वा में मध्यमत्तमा में मे शब्द इस पुस्तक में नहीं, मंत्र में देखो जिसमें नहीं होगा बना, 18 पुस्तक में तृतीय पंक्ति में शरीरम में विचर्षणम, जिह्वा मध्यमत्तमा है मे नहीं, मे बनाना जिह्वा में मध्यमत्तमा। आगे मंत्र आया था आवहंती वितन्वाना, इसका अर्थ करते भाष्य में आवहंती का था आनयंती, वह प्रापण है आनयंती का क्या लाते है अन्नपानादिकम, वितन्वाना वितन्वाना का था संपादन करने वाले, विस्तारयंती उसका अर्थ विस्तारयंती संपादित अन्नपानादि को बढ़ाने वाले, तनोते तत्कर्म तो आता तनु विस्तार है, कुर्वाणा चीरम आत्मन, कुर्वाणा का से निर्वर्तयंती संपादन करने वाले, जैसे विनष्ट नहीं हो ऐसे करते हुए, अचिरम अचिरम मतलब शीघ्रम, छांद से दीर्घ है अचिरम जो दिया ह्रस्व होना चाहिए, क्षिप्रमेव शांत से दीर्घ चिरम वा कुर्बाना अचिर निकाल सकते अथवा चिरम दीर्घ काल करे शीघ्र करे अथवा दीर्घ काल करे। आत्मन आत्मन का मम क्या करे किम इत्याह वासांसी मम गावश्च वस्त्रादि और गौ अन्नपाने च सर्वदा अन्नपानादि सर्वदा प्राप्त हो ततो में श्रियम आवह। ये श्रिय लक्ष्मी का विशेषण ऐसे लक्ष्मी अन्नपानादि सर्व संपादन करने वाले बढ़ाने वाले ऐसे प्राप्त हो चिर रहने वाले श्रियम आवह प्राप्त कराओ। लोमशाम पशु भी सह स्वाहा पशु भी सह लोम वाले पशु भी सह लक्ष्मी प्राप्त हो कहकर स्वाहा कहा गया है। ये होम का ज्ञापक है ऐसे कहकर हवन करने के लिए जो धन चाहता है उसके लिए। आमायन तो ब्रह्मचारिण स्वाहा माम ब्रह्मचारिण आयन तो स्वाहा ब्रह्मचारी मेरे पास आए जो आचार्य है ऐसे हवन करते हैं ब्रह्मचारी मेरे पास आए मेरे पास आकर के वेद अध्ययन करे श्रवण करे। मीमायन तो ब्रह्मचारिण स्वाहा बी का अर्थ विविधत्व विविध विभिन्न प्रकार ब्रह्मचारी मेरे पास आए। विविध क्या है पश्वादि काम स्वर्ग लोक काम ब्रह्म लोक काम मोक्ष काम इस प्रकार बी मायन तो वी आयंतु के साथ मां अलग है छंदसी परे पे व्यवहिताश्च उपसर्ग वेद में पर में भी प्रयोग होता है व्यवधान होकर के भी मां बीच में आ गया मां को हटा देंगे तो व्यायंतु वी आयंतु वी का विशेषण आयंतु विशेष विविध है विविध है विभिन्न फल काम करते हुए ब्रह्म लोक मोक्ष स्वर्ग आदि चाहते हुए विभिन्न ब्रह्मचारी मेरे पास आए। प्रमायंतु ब्रह्मचारी न स्वाहा सर्वत्र ब्रह्मचारी आए किंतु वी प्र एक एक अलग अलग उपसर्ग दिया है। प्र कौन से प्रकर्षम विद्या ग्रहण प्रज्ञा अतिशय विद्या ग्रहण करने के लिए प्रज्ञा बुद्धि अतिशय वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए ऐसा कहकर हवन करते हैं। दमायन तो ब्रह्मचारी न स्वाहा ब्रह्मचारी दम ये अव्यय है दम आयंतु आयंतु के पहले दम है ये अव्यय है दमन दांति बाह्य इंद्रिय चेष्टा उपरती बाह्य इंद्रिय चेष्टा रहित तो ब्रह्मचारी मेरे पास आए। समायन तो ब्रह्मचारी न स्वाहा ये सम है उपसर्ग ये उपसर्ग में अव्यय शांति समयुक्त ब्रह्मचारी मेरे पास आए चित्त दोष रहित तो ब्रह्मचारी मेरे पास आए ऐसा करके हवन करते हैं। भाष्य में वासांसी वस्त्राणि मम गावश्च गाश्च इति यावत् अन्नपान च सर्वद एवम् आदीनि कुर्वाणा ऐसे करते हुए लक्ष्मी श्री यह जो लक्ष्मी है ताम ततो मेधा निर्वर्तनात् परम आवह पहले मेधा निर्वर्तनात् परम जो धन चाहता है पहले मेधा की इच्छा से ये मंत्र जप करे यश छंद साम ऋषभ विश्वरूप मेधा निर्वर्तन के पश्चात विशेष प्रज्ञा होने के बाद ही धन प्राप्त हो आवह क्योंकि अमेध से ही श्री अनर्था है वही थी जब तक तो बुद्धि नहीं है प्रज्ञा ठीक नहीं उसके पास लक्ष्मी अनर्थाय अनर्थ के लिए पहले बुद्धि सात्विक हो प्रज्ञा वृद्धि हो उसके बाद लक्ष्मी प्राप्त करे तो लक्ष्मी का सदुपयोग होता है। किम विशिष्टाम लक्ष्मी कैसा है लोमसाम लोमसाम से अजा अव्यादि युक्ताम अनिश्च पशु भी संयुक्ताम अजा अवि दुग्ध आदि के लिए घृत आदि के लिए अजा अवि भेड़ बकरी आदि अन्य ही पशु गो आदि के साथ युक्त आवह प्राप्त कराए अधिकाराद ओंकार अभी संबंधित ओंकार को ही प्रार्थना करते ब्रह्म भेदन स्वाहा जो कहा गया है स्वाहाकारो होमार्थ मंत्रांत ज्ञापनार्थ जो हवन करते है अंतर में स्वाहा कह करे देव को अभी प्रदान किया जाता है इसलिए स्वाहा जो कहा गया ये मंत्र यहाँ तक अभी प्रदान हवन करने के लिए मंत्र उसका ज्ञापन करने के लिए स्वाहा दिया है। आयंतु माम आमायंतु जो दिया है माम आयंतु बीच में माँ आ गया आमायंतु आयंतु माम इति व्यवहित है संबंध माँ बीच में है वो पहले उपसर्ग है आगे क्रिया है बीच में माँ आ गया इसे वेद में प्रयोग होता है लोक में नहीं होता है। लोक में तो ते प्राग धातु उपसर्ग धातु के पहले प्रयोग होते है छंद से परे भी कहीं कहीं छंद में पहले धातु आगे उपसर्ग उसके पश्चात उपसर्ग होता है कहीं बीच में सुबंध व्यवहित हो जाता है जैसे आम आयंतु माम आयंतु इसे कहना चाहिए लोक में आयंतु माम ब्रह्मचारिणु विमायंतु प्रमायंतु दमायंतु समायंतु इत्यादि का विमायंतु विविधमायंतु प्रमायंतु प्रकर्ष प्रज्ञा युक्त आयंतु दम युक्त आयंतु शांति युक्त आय इस प्रकार जसो जने असानी स्वाहा लोक में जस प्राप्त करूं ज्येष्ठ युक्त हो श्रेयान वश्यसो असानी स्वाहा वश्यस श्रेयान प्रशस्यतर प्रशस्यतर धन वाले मास गृहस्थ वाले भी प्राप्त हो टीका में करते हैं वस निवासी वस आच्छादन दो धातु निवास अर्थ का आच्छादन अर्थ दोनों है धातु देहात उ प्रत्यय करने से उनादि प्रथम पाद में दसम सूत्र है उ प्रत्यय हो जाएगा धातु से तो वसु बन जाएगा शील अर्थ में स्वभाव अर्थ में वसुर वसनशील वसन वास करने वाला और पर आच्छादनशील वसु आच्छादन करने के लिए कि दो है निवास और आच्छादन अर्थ में अतिशयन वसु वसियान वसियान का अर्थ अतिशयन वसु तस्माद वसीयस वसीयस में वसीयस वसीयस में ई होना चाहिए किंतु यहां दिया वस्यस वस्यस दिया वसीयस होना चाहिए ई लोप शांतस वसीयस नहीं करके वस्यस कर दिया वस्यस वसुमान वसु शब्द न लक्ष्यते इति अभिप्रेत्य वसु शब्द से वसुमान धनवान वासस्थान आच्छादन वाले ऐसे अर्थ वसुमत्तरा द्वा भाष्य में कहा यशो यशस्वी जन समूह असानी भवामी श्रेयान का था पश्चिस्तर वस्यस का तो वसी अस वसुतराद वसुमत्तराद वा असानी जितने वसुमान धन धन वाले वासस्थान वास गृह वाले आच्छादन वाले इसे अतिशय में पूर्वोक्त से प्रयोजन वाह ये क्यों कहते किंच तम ब्रह्मण कोशभूतम त्वा त्वाम हे भव भग भगवन पूजावन प्रविशानी मंत्र में कहा तम त्वा भग प्रविशानी स्वाहा हे भग त्वा प्रविशानी स्वाहा आपके साथ में एक हो जाऊं प्रवेश कर लूं आपके साथ एक हो जाओ भाष्य में कहते हे भग तम ब्रह्मण कोशभूतम जो ब्रह्म के कोशभूत ओंकार आप है हे भग संबोधन भग का भगवान पूजावन पूजा वाले मैं प्रविष्ट हो जाऊं प्रविशानी प्रविश्य च अनन्य त्वदात्मा एव भवानी आपके स्वरूप हो जाओ स त्वमपि मां भगवान पूजावन प्रविश मंत्र में कहा स मां भग प्रविश स्वाहा वही परमात्मा मेरे में प्रविष्ट हो जाए अर्थात एक रूप हो जाए तस्मिन् सहस्र शाखे सहस्र शाखा वाले मैं हे भग अहम त्वयि मृजे स्वाहा आप में मेरे में निमृजे पाप ख्यालन करता हूँ शुद्ध करता हूँ यथा आप प्रवतायन्ति जैसे जल निम्न की ओर चले जाते हैं यथा मासा अहर जरम मास अहरजर संवत्सर वर्ष वर्ष में एक हो जाते हैं एवं माम ब्रह्मचारिण धातर आयंतु सर्वत स्वाहा इस प्रकार हे धात माम सर्वतः ब्रह्मचारिण आयंतु सब ओर से ब्रह्मचारी आए प्रतिवेशोसी प्रमा भाही प्रमा प्रपद्यत्व प्रतिवेश सम दूर करने के लिए स्थान होता है समीप में गृह उसको प्रतिवेश कहते आप प्रतिवेश हो क्योंकि आपके शरणापन्नों को सबको सबके दुख नष्ट करते हो इसे प्रतिवेश है प्रमा भाई माँ प्रभाई मुझे प्रकाश हो जाए अर्थात तो ज्ञान आपका हो जाए प्रमा प्रपद्यस्व मुझे प्राप्त हो जाइए ऐसे प्रार्थना करते हैं धन चाहते और उसके बाद अन्य इच्छा करते हैं टीका में यदुक्तम ब्रह्मचारिणो माम आयंतु तत्व दृष्टान्त महा ब्रह्मचारी मेरे पास आए उसके लिए दृष्टान्त देते हैं यथा आप प्रवता भाष्य में किंच तम ब्रह्मण कोश भूतम त्वा हे भगव पूजावन प्रविशानि प्रविष्ट हो जाऊं प्रविष्ट हो जाऊ का अर्थ प्रविश्य च अनन्य तदात्मा एव भवानी प्रविष्ट होकर के आपसे अभिन्न हो जाऊं सत्वम अपि माम भग आप मेरे में हे पूजावन प्रविश प्रविष्ट हो जाइए आवेर एकत्वमेव वस्तु परमात्मा ओंकार से प्रार्थना करते हम एक हो जाए अथवा मुक्त हो जाए स्वयं तस्मिंस त्वयि तस्मिंस सकार तस्मिंस त्वयि सहस्र शाखे आप में सहस्र शाखा वाले बहुभेद वाले आप में निमृजे अर्थात शोधयामी हम पाप कृतम पाप को मैं शुद्ध करू चालन करू यथा लोके आप प्रवता प्रवणवता निम्नवता देश नयंती गच्छन्ति जल नीचे देश में चले जाते हैं ठीक है और यथा महासा अहजरम मास जैसे संवत्सर के साथ एक हो जाते हैं अहजर कहते संवत्सर को क्योंकि अहो भी परिवर्तमान लोकान जरेति इति अहानि वा अस्मिन् जीर्यन्ति अंतर्भवन्ति इति अहजर अहो भी दिनों के द्वारा परिवर्तमान होकर के लोकों को नष्ट करता है जरावस्था को प्राप्त करता है इसलिए अहजर हो गया संवत्सर अथवा अहानि वा अस्मिन् जीर्यन्ति अथवा दिन इसमें लीन हो जाते हैं जीर्ण हो जाते हैं इसलिए अंतर्भवन्ति दिन वर्ष में अंतर्भूत होते हैं इसलिए संवत्सर वर्ष को अहजर का जैसे अहजर में मास प्रविष्ट हो जाते हैं तम च यथा मासा यंती जैसे मास संवत्सर में वर्ष में एक हो जाते हैं एवं माम ब्रह्मचारी न मेरे पास ब्रह्मचारी इस प्रकार आए हे धात संबोधन धातर सर्वस्व विधात सबके विधात करने वाला आप माम आयंतु आयंतु का अर्थ आगछंतु सर्वतः सर्व दिग्भ्य सब दिशा से मेरे पास ब्रह्मचारी आए प्रतिवेश समापनयन स्थानम आसन गृहमित्यर्थ समापनयन करने के लिए स्थान समीप ग्रह प्रतिवेश आप ऐसे हो एवं त्वं प्रतिवेश प्रतिवेश तुल्य प्रतिवेश क्यों कहा परमात्मा को तत्शीली नाम सर्व पाप दुखापनयन स्थानमसि जो आपके स्वभावतः आपका चिंतन ध्यान करते हैं उनका सर्व पाप दुख अपनयन का स्थान आप हो सब नष्ट दुख कर देते हैं अतो माम प्रति प्रभाही प्रभाही का अर्थ प्रकाश है आत्मा नाम अपने स्वरूप का प्रकाशन करो प्रपद्य से माम और मेरे में प्राप्त हो जाओ रस विद्धम एव लोहम त्वन्मयम त्वदात्मान कुरु इत्यर्थ रस से विद्ध रस क्या रे उसके मिश्रण करने पर लोहे के साथ दूसरे लोहा जुड़ जाता है एक हो जाता है ठीक इस प्रकार त्वन्मयम त्वदात्मान कुरु मैं आपके स्वरूप हो जाऊं ऐसा मुझे करी श्री कामो अस्मिन विद्या प्रकरणे अभिध्यमानो धनार्थ जो श्री काम धन चाहता है इस उपासना प्रकरण में कहा गया धन के लिए धन किसके लिए धनं च कर्मार्थम धन भी कर्म करने के लिए धन कर्म यदि नहीं करे तो धन व्यर्थ है यागादि कर्म करने के लिए धन है धन कर्म करने के लिए दान करने के लिए वैदिक कर्म आदि करने के लिए धन है कर्म किस लिए कर्म च उपात दुरित ख्याया उपात दुरित संचित बहुत पाप कर्म है उनकी निवृत्ति के लिए कर्म है शुभ कर्म पुण्य कर्म करने से पाप कम होते हैं और पाप क्षय होने पर ही विद्या होती तत् क्षय ही विद्या प्रकाशते पाप अधिक है तो वैराग्य नहीं होता है अंतकोण अशुद्धि विद्या का प्रकाश नहीं होता है पाप निवृत्ति होने पर ही इस स्मृति में कहा गया है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात पापस्य कर्मणः ये सर्वत्र उदाहरण देते है पापस्य कर्मण क्षयात पुंसां ज्ञानम उत्पद्यते पाप कर्म क्षय होने पर ही ज्ञान उत्पन्न होता है यथा दर्श तले प्रक्षे पश्यन्ति आत्मानमात्मनि ये महाभारत में आया शांति पर्व में आदर्श तले प्रक्षे स्वच्छ आदर्श दर्पण में आत्मानं पश्यति जैसे दर्पण स्वच्छ होने पर मुख दिखता है ठीक इसी प्रकार पाप कर्म क्षय होने पर अंतकरण शुद्ध हो जाता है स्वच्छ होता है तो आत्मनि अंतकरण में आत्मानं पश्यन्ति आत्म साक्षात्कार करते हैं अंतकरण शुद्ध होने पर पाप क्षय होने पर इसमें शिक्षा अध्याय भाष्य में चतुर्थ अनुवाद पूरा हो गया। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।